Parang tangang kausap ang tala at buwan, naghihintay ng meron sa gitna ng kawalan. Natutong lumipad kahit pagod at sugatan. Pag-ahon ko sa lupa'y iwanan lang naman. Talo na naman tayo. Ganun talaga, nadala na lang sa puro pangako. Baka pwede lang kahit isang sakit, masabi lang na meron pagtingin. Baka pwede lang kahit pa pasarin sa sarili ko'y magsisinungaling. Parang tangang kausap ang tala at buwan, naghihintay ng meron sa gitna ng kawalan. Pag-ahon ko sa lupa'y iwanan lang naman. Parang tangang kausap ang tala at buwan, naghihintay ng meron sa gitna ng kawalan. Natutong lumipad kahit pagod at sugatan. Pag-ahon ko sa lupa'y iwanan na naman.